чакаш да живееме някога заедно. Ти остави ме сам, без дума и без свет. Напридо си сега, тъжно е при мен. Тежко е да си сам, сам на света. Обичам те, но и когато си с друг. Обичам те, без теб животът ми е пуст. Обичам те, но не когато си с друг. Обичам те, без теб животът ми е пуст. Любовта ми не угасла, където и да съм. Горещите ти целувки все още ме теглят. Напридо си сега, тъжно е при мен. Тежко е да си сам, сам на света. Тежко е да си сам, сам на света. Обичам те, дори когато си с друг. Обичам те, без теб живота ми е пуст. Обичам те, дори когато си с друг. Обичам те, живота ми е душата ми купне е. razgrništi,